Van Depremi Günlüğü. Günaydın. Bugün 1 Aralık 2011. Van Erciş depreminin 38. Van Edremit depreminin 21. günü. Açık Radyo'da deprem günlüğünü tutmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Gürhan Ertür. 1999 depreminden bu yana, aslında daha öncesi de var mı bilmiyorum ama kafasını depreme yoran tanıdığım nadir insanlardan biri. Depremden önce de kafanı yoruyor muydun? Hayır, hiç yoktu. Yani bu konuda bir bilgi de yoktu. Hayatımda ciddi bir deprem de geçirmemiştim ama o anlamda 99 gerçekten bir milat oldu. Gürhan Ertür aynı zamanda Açık Radyo'da da Altın Saatleri yapıyor. Meseleyi konuşmaya devam ediyor. Ben bugün aslında temel olarak 99 depremiyle 2011 Van Erciş ve Edremit depremlerinin kıyaslamasını konuşmak istiyorum. Nereye geldik? Evet. Herhangi bir yere gelebildik mi? Çok hızlı bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Binalar birinci konumuz. Aynı ama 12 yıl daha yaşlı. Yani bu Türkiye'deki bütün binalar için, yeni olmayan bütün binalar için geçerli. İkincisi deprem ve sonuçlarını tespit. Çok ilerideyiz. Kandilli Rasathanesi Van depreminden sonra biliyorsun hızlı ve kesin sonuçlara yakın açıklamalar yaptı. 500 ile 1000 kişi arası can kaybı olacağını belirtti. Yani bu konuda oldukça İlerideyiz. Zaten akademi bence görevlerini büyük ölçüde yerine getirdi ve yapılması gerekenlere ilişkin de çok değerli çalışmaları ortaya koydu. Aslında insanlar kendilerini paralıyorlar 10 yıldır sadece, evet, dinleyen yok. Evet, evet, 12 yıldır. 12 yıl oldu. Evet. Merkezi kamu yönetimine gelince merkezi yerel kamu yönetimlerini bilhassa ayırıyorum. Oldukça hızlı hareket etti Van depreminde. Biliyorsun 1999'da 3 gün boyunca afet bölgesiyle haberleşme iletişim kuramamışlardı. Ama üzerinde durulması gereken birkaç nokta var. Yönetmekle uzmanlık arasındaki çizgi net çizilmeli. Çünkü bizim kamu yöneticilerimiz bu tür durumlarda her konunun uzmanı kesiliyorlar bir anda ve afet bölgesini de ciddi bir kargaşaya sürüklüyorlar. Van'da bunun birkaç örneğini çok acı bir şekilde yaşadık. Evet, çadırların şahıslara dağıtılması, ondan sonra da yanlış ortaya çıktığında da günahın Kızılay'ın üzerine yüklenmesi ve devam eden örneklerde olduğu gibi. Binalara girin fetvası ortalığı tamamen birbirine kattı bence. Durumu analiz etmeden kararlar alıyorlar ve hızlı uygulamaya kalkıyorlar. Bakanların ilk günlerde, hatta birinci gün afet bölgelerinde dolaşmaya başlaması önemli kargaşaya neden oluyor ve öncelikleri değiştiriyor. Cumhurbaşkanına soru soran genç fareler, haber fareleri enteresan bir yanıt almışlar. Soru şu: siz geldiniz, ortalık tertemiz. Cumhurbaşkanı da demiş ki keşke daha önceden gelseydim. İyi ki daha önceden gelmemiş çünkü o zaman da başka problemlere neden olacaktı. Bakanların her konuya karışmaları kurulacak düzenin gecikmesine, gerginliklerin artmasına neden oluyor. Sorunlar biber gazı kullanacak kadar ciddi aymazlıklara yol açabiliyor. Yerel kamu yönetimi konusunda bence çok olumsuz düşüncelere sahibim. Bilgilerimiz de öyle. Van kamu yönetimi sayesinde afetin göbeğinde Türk-Kürt ayrımını yaşadık ve ne yazık ki hala yaşamaya devam ediyoruz. Afetlerde varlıklı yoksul farkının sonuçlarını biliyoruz ama Türk-Kürt ayırt etmenin sonuçlarını da Van depremiyle birlikte öğrenmiş olduk. Keza afetlerde kamu yönetimine olan güveni daha baştan tesis etmek son derece önemli bir nokta. Yereldeki mevcut yöneticileri hızla ikinci plana çekmek ve danışman seviyesinde tutmak bütün dünyada uygulanan çok önemli bir afet yönetimi kuralı. Bu gene yapılmadı. Tabii ki bu yerel kamu yönetiminin oradaki yerel yönetimi devre dışı bırakması da bence ciddi kargaşaya ve gecikmelere neden oldu. Arama kurtarma çalışmaları konusunda söylenebilecek sözler son derece olumlu ama şunu unutmamak lazım. Küçücük bir lokasyonda çok sayıda arama kurtarma ekibinin tabii ki birbirleriyle koordineli çalışmaları sonucunda çok sayıda insan kurtarıldı. O yani afet istatistiklerini de aşan bir çabanın sonucu oldu. Ama büyük yerleşim merkezlerinde sorun çok daha katmerli olacak. Bu her açıdan böyle. Ama 99'a göre arama kurtarmada daha ileri bir noktadayız. Daha ileri bir noktadayız. Çok tecrübeli bir noktadayız. Sayımız arttı. Eğitimler arttı. O zaman neredeyse arttı. Kimsemiz yok gibi hemen, bir şeydi hemen, değil mi? Hemen hemen. Çok az sayıda vardı ve yani özellikle de deprem tecrübesi geçirmiş çok az sayıda arama kurtarmacı vardı Türkiye'de ve yurt dışından gelenler o anlamda çok önemli bir tecrübeyi de know-how'u da getirmiş oldular. Peki bu sefer yurt dışından kimsenin gelmesine izin vermemenin kaybı arttırdığını bence musun? İşte o analiz yapmamalarının sonucu. Yani yöneticilerimiz o kadar kuvvetli gözlemler yapıyorlar ki bölgeye gittikleri anda etrafa bakıyorlar. Ne yapılması ve ne yapılmaması gerektiğine karar veriyorlar. Aynı problem. Yani onu uzmanlara bırakmaları gerekirken kendileri alanın genel koordinasyonunu sağlamakla uğraşacakken onlar gidip her şeye maalesef limon oluyorlar ve karışıyorlar. Bu olacak bir şey değil afet yönetiminde. Sağlık çalışmaları konusunda not etmemiz gereken çok önemli bir grup var. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi olarak tanıyoruz. UMKE olarak tanıyoruz onları. Gönüllü sağlıkçılardan oluşan etkili ve organize bir ekip. Sağlık Bakanlığı'nın verdirmiş olduğu eğitimler sonucunda çok aktif bir çalışma içine girdiler. Bence yüz akı kurumlardan birisi. Bu da çok yeni. Gerçi sağlıkçıların disiplinlerinden kaynaklanan bir özellikleri var. Biliyorsun Körfez depreminde de çok başarılı çalışmalar yapmışlardı ve hep onların kayıtları ki orada dikkate çok daha zor bir iş çok zor, çok büyük bir işle daha acılı bir şey yapıyorlardı. Evet. STK'lar açısından kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bu afetin en önemli farkı ilk müdahale bölgedeki STK'lardan geldi ve enteresandır herkes kendi uzmanlık alanında çalışmaya başladı. Bir önceki örnekte Körfez depremi örneğinde herkes ilk önce İstanbul'dan çevre büyük merkezlerden Körfez bölgesine aktılar ve orada işte arama kurtarma çalışmaları, cesetlerin kaldırılması gibi bir yığın faaliyetle uğraştılar. Sen sık sık haberlerini veriyorsun. Çevreden gelenler hala sürdürülebilir bir faaliyeti yürütüyorlar. Bu da evet. Son derece önemli. Yani 12 sene içinde sivil alanda çok önemli gelişmeler kaydetmişiz diyebiliriz. Gülen Ertürk çok teşekkürler. Haftaya konuşmaya devam edeceğiz. 99 depremiyle 2011 Van Erciş ve Acemit depremini karşılaştırmaya. Van deprem günlüğünü tutarken iki deprem arasındaki karşılaştırmayı yapmayı önemli buluyoruz. Çünkü 12 yılda ne öğrendik ne öğrenemedik bunu görmek ve olası sonraki afetlerde umarım olmaz tabii ama ne yapmamız gerektiğini bilmek açısından önemli. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Van Depremi Günlüğü.